Dat wielervereniging Westfrisia nieuwe sponsors heeft, laten we echt niet zomaar aan u voorbij gaan. We willen dit natuurlijk met enige trots aan het Westfriese publiek presenteren. We doen dat op zaterdag 27 juni in Venhuizen. En wie zijn die sponsors dan wel? Jack Besseling Driebandtransport uit Venhuizen, ook voor al uw APK-keuringen. Jors Koedoder uit Boven Karspel, groothandel in land- en tuinbouwproducten, want vers is pas echt gezond. Wielenvereniging Westfrisia heeft nieuwe sponsors en daar zijn ze blij mee. Jack Besseling Driebandtransport en Jors Koedoder Groentecommissionair.